1. Hila Noorzai. Liz Truss, pas net premier van het Verenigd Koninkrijk, maar nu al omstreden. De economische plannen vallen niet goed bij de gewone Brit. Dat hoor je zo. Eerst het NOS-journaal van 4 uur. Met Marnix Ampersen. Het aantal wachtenden voor langdurige zorg is opnieuw gestegen. Bijna 23.500 mensen wachten vorige maand op een plaats in een instelling of op andere begeleiding. Het zijn er zo'n 2000 meer dan in juli. De cijfers komen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die heeft nog geen oorzaken gevonden voor de stijging, die de hoogste is van dit jaar. Onder de langdurige zorg valt intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap of mensen met een psychische aandoening. De eigenaar van Nord Stream 1 zegt dat er vanaf maandag waarschijnlijk geen gas meer lekt uit de beschadigde pijpleiding in de Oostzee. Dat zegt het bedrijf tegen persbureau Reuters. Het is onduidelijk of en wanneer de pijpleiding eventueel weer kan worden gebruikt. Eerst moet bekeken worden hoe groot de schade is aan de leiding, en daarvoor moet het bedrijf naar de plek van het lek toe. Dat kan nu nog niet, omdat het gebied nog niet toegankelijk is. Het Kremlin heeft aangekondigd dat Rusland morgen aansluitingsverdrag ondertekent met de bezette regio's in Oekraïne. Het gaat om Donetsk, Lugansk, Zaporizhia en Kherson. De door Rusland benoemde autoriteiten in de bezette regio's vroegen gisteren om de annexatie, nadat in schijnreferenda een meerderheid voor inlijving had gestemd. Intussen gaan de Russische aanvallen in Oekraïne nog altijd door. Afgelopen nacht sloegen er 2 raketten in bij de Oekraïnse stad Dnipro. Daarbij zijn zeker 3 mensen omgekomen, onder wie een kind. Verslaggever Christian Pauwe was op die plekken. 1 was in de buurt van een trein- en busstation, waar we een grote krater zagen met veel schade rond een markt daar. Daar zouden geen slachtoffers, geen doden zijn gevallen. Maar de andere die zou neergekomen zijn in een woonwijk van Dnipro. En daar zagen we dat een huis gewoon volledig vernietigd was. Een krater, zo'n grote krater dat er eigenlijk helemaal niks meer zichtbaar was van het huis. En daar zouden dus ook die meerdere dodelijke slachtoffers gevallen zijn. De NAM moet daar nog eens 14 mensen de immateriële schade vergoeden van de aardbevingen in Groningen, heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De schadevergoedingen variëren van €2.500 tot ruim €6.000 per persoon. Oud-Kamervoorzitter Ariep wil niet meewerken aan een onderzoek naar haar functioneren. Kamervoorzitter Bergkamp en het bestuur van de Kamer willen zo'n onderzoek uitvoeren vanwege klachten over Ariep. Ariep zelf spreekt van een politieke afrekening en een lastencampagne van Bergkamp. Het moederbedrijf van Facebook moet volgens Amnesty International Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar een schadevergoeding betalen. 5 jaar geleden was er een geweldsuitbarsting tegen de moslimminderheid, waardoor 100.000 mensen op de vlucht sloegen. Amnesty zegt dat Facebook te weinig heeft gedaan tegen haatberichten tegen de Rohingya. De voorzitter van de Tweede Kamer kan voortaan een Kamerlid het woord ontnemen als die in een debat iemand bedreigt. Tot nu toe was dat niet expliciet in het reglement opgenomen. Een ruime Kamermeerderheid is er voorstander van om dat wel te doen. Uitgesproken tegenstanders van de aanpassing zijn PVV, Forum voor Democratie en Ja 21. Volgens hen heeft de voorzitter al genoeg mogelijkheden om op te treden. Essent en Vattenfall hebben de aangekondigde prijsverhoging voor mensen met een variabel contract uitgesteld. De prijzen zouden per 1 oktober omhoog gaan. Bij Essent wordt de nieuwe datum 7 november. Bij Vattenfall 30 dagen nadat de klant bericht kreeg. Toezichthouder ACM begint een onderzoek naar de bedrijven die wel vanaf zaterdag 1 oktober hun tarieven verhogen, zegt de ACM. Dit is nodig omdat de energieleveranciers zich aan de termijn van 30 dagen moeten houden. Dat is in het belang van de consument. En zeker in deze tijden van hoge tarieven en consumenten die ontzettend goed naar hun uitgaven moeten kijken. Klanten die toch per 1 oktober een tariefverhoging krijgen, kunnen bezwaar maken. Het weer. Er zijn zonnige perioden, maar ook stapelwolken. Aan de kust kan het gaan regenen. Het is ongeveer 15 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 16 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Helene de Geest. De spits is begonnen met de meeste vertraging in Noord- en Zuid-Holland. In Noord-Holland is nog steeds de Wijkertunnel dicht. Op de A9 is dat, van Amstelveen naar Alkmaar. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De politie doet op dit moment onderzoek. Zou, als het goed is, niet al te lang meer moeten duren. De vertraging is wel flink opgelopen. Vanaf knooppunt Raasdorp meer dan een uur. Je kunt omrijden via de A22 door de Velsertunnel.

praat erover en blijf er niet mee zitten. Ga naar je ouders, verzorgers, leerkrachten of kom naar de politie toe. En kinderen, krijgen jullie dit aangeboden? Durf ook echt nee te zeggen. Jeetje, basisschoolkinderen. Ja, en ze raken dus verslaafd eraan. En dan hebben die criminelen ze in hun macht. Want dan, ja, als ze dan meer tabak willen, dan moeten ze dingen doen. Jeetje, daar schrik ik echt van. Ja. En bij een dreigende crisis gaan mensen meestal hamsteren. Maar onze overheid doet dat veel te weinig, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De strategische voorraden van een aantal essentiële levensbehoeften is in ons land niet goed op orde. En in een soort school-tv-video legt de Rekenkamer uit waar de schoen wringt. De Rijksoverheid houdt geen strategische voorraad van gas en voedsel aan en boekt nog weinig vooruitgang met het aanwijzen van nationale reserves van grondwater. Van olie, medicijnen, medische hulpmiddelen en contant geld zijn er wel strategische voorraden. Daar wil ik eigenlijk nog vragen. En toiletpapier, ook heel belangrijk. Die moet je zelf hamsteren. Goed. Het Verenigd Koninkrijk, dat zit in zwaar weer. Nu was er al de torenhoge inflatie, mede door de energiecrisis en de pond die zakte. Maar recente economische plannen van Liz Truss wakkeren die onrust verder aan. En we praten hierover door met Lia van Beckhoven, correspondent, en met Peter de Waard, columnist van de economieredactie van de Volkskrant. En hij kent het land goed, want hij is ook correspondent geweest. Lia, ik begin met jou. Truss, ja, die zit er pas net, toch? Maar dit loopt nog niet heel lekker. Nee, dit loopt zelfs spaak op bepaalde punten. En de reden waarom het spaak loopt is dat vorige week vrijdag haar minister van Financiën, van Economie, dat is een hele belangrijke functie, de belangrijkste op die van premierschap na, die ontvouwde een plan waarbij hij 45 miljard... uittrok voor belastingverlaging, waar vooral de 5% allerrijkste in Groot-Brittannië van profiteren. Dat is tot daar aan toe. Het grote probleem voor de internationale markten was dat het ondergefinancierd was. Ik bedoel, het was niet doorberekend. Hè? We hoorden niet van organen die daarop gestudeerd hebben wat precies de reden is daarvoor en hoe de Britse regering denkt dat geld te kunnen terugverdienen. Dus de bedragen zijn niet geanalyseerd. Ja. En dat was het grote probleem. En dat betekende dat pond sterling inderdaad kelderde. En dat het vertrouwen van de internationale markten in dit geweldige plan van de regering van Liz Truss, het vertrouwen ongelooflijk veel gedaald is en echt geschonden is. Ja, er zijn dus heel veel vragen rondom die economische plannen. En Lambert, goed voorbeeld daarvan is een fragment. Dat kwam je vandaag tegen. Ja, ze gaf vanmorgen enkele interviews, waaronder aan de regionale BBC Stoke. En ze werd bevraagd over de gestegen hypotheekrente. En ja, daar had ze even geen antwoord op. Oh, it's also about how we grow the size of the pie so that everyone can benefit. By borrowing more and putting our mortgages up. We need to borrow more this winter for the energy crisis that we're facing. And I think that was the right thing to do. We're going to spend more in mortgage fees under what you've done based on the predictions than we would have saved with energy. I don't think anybody is arguing that we shouldn't have acted on energy. Ja, Lia van Beckhoven, ze viel tot twee keer toe stil. Het lijkt wel alsof ze hier wel heel erg lang over moest nadenken. Dit is niet best. Ze is geen goede spreker. En ze vindt het heel moeilijk om af te wijken van het script. En wat het script inhoudt, wat voor haar het belangrijkste is, is de economie te laten groeien. Ze is daarom afgestapt van het idee, wat echt de afgelopen decennia in de Britse politiek gehandhaafd werd, dat de economie op een zo eerlijk mogelijke manier verdeeld moet worden. Het gaat haar niet om het verdelen van de pie, zoals ze zei, hè, van de taart. Waar het haar om gaat, is om de economie te laten groeien door vooral degenen die het meest verdienen zo min mogelijk te belasten, in de hoop dat dat die voordelen van die allerrijkste ook langzaam doorcijpelen naar de rest van de bevolking. Het zogenaamde trickle-down-effect. Ja, dat is in de jaren 80 ingevoerd onder Ronald Reagan. Niemand heeft ooit bewezen dat het ook werkt. Maar de Britse regering is weer terug naar dat idee van de jaren 80. En wat Liz Truss betreft, is dat het plan. En ze houdt voet bij stuk, ze blijft erbij. Ook vanmiddag nog. Maar goed, hoe kijkt de gemiddelde Brit hiernaar? Want belastingverlaging holla die voor de rijken, die zijn er vast hartstikke blij mee. En het is nog maar hopen dat dat uiteindelijk doorcijpelt. Maar de gemiddelde Brit heeft hier toch helemaal niks aan? Nou, het interessante is dat ik al een paar bankiers ben tegengekomen in Groot-Brittannië. Onder andere kennissen van mij, die zeggen van... het is natuurlijk heel prettig voor ons dat zoveel belastingvoordelen krijgen. Maar wie wil er leven in zo'n gepolariseerde en zo ongelijk verdeelde samenleving? Maar wat de rest van de Britten betreft, hè, je vroeg naar de stemming... ik denk dat er meer angst is dan paniek. En dan vooral angst over hoe de Britten, vooral de minst bedeelden, de winter doorkomen. En ik zal je zeggen waarom. Nu al leeft 1/4 van de Britse bevolking in armoede. He, docenten hoorde ik vorige week zeggen dat kinderen met een lege boterhamtrommel naar school komen, omdat ze zich schamen dat er thuis geen eten is. Oud-premier Gordon Brown zegt: voedselbanken waren tot nu toe nodig om honger te verlichten, maar nu zijn ze nodig om te voorkomen dat Britten van de honger omkomen. Ja. He, dus dit is echt een groot probleem voor een groot deel van de Britse samenleving, 1/4. Maar de rest, de middenmoot zal ik maar zeggen, die heeft natuurlijk net zoals wij ook last van de stijgende energiekosten. Maar daarnaast heeft Groot-Brittannië een ander probleem, namelijk loonstagnatie. He, dus mensen verdienen nu hetzelfde als in 2007. Maar de prijzen zijn gestegen. Die stijgen de inflatie wordt geschat volgend jaar op 10%. Stijgende hypotheekrente betekent ook dat alles zoveel duurder wordt dat inderdaad het ongelooflijk moeilijk wordt voor mensen om gewoon de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Ja, Peter de Waard, we horen al van Lia van Beckhoven dat het slecht gaat, hè? Maar hoe beroerd staat die Britse economie er nu voor? Nou, die staat er heel slecht voor. Groot-Brittannië heeft al enkele jaren de laagste groeicijfers in Europa. En dat komt ook zeker, dat is verslechterd eigenlijk sinds de Brexit van 2019. Want daardoor is natuurlijk een deel van de handel is weggevallen. Ze hadden natuurlijk in het verleden een automatische handel met de andere EU-landen, zoals Nederland, een van de belangrijkste handelspartners. Maar ja, door alle bureaucratie die is ontstaan na Brexit, is daarvan een deel weg. Dus de Britse exportpositie is ondermijnd en inmiddels is het handelstekort is op een recordniveau. Dit jaar zal het handelstekort oplopen tot 38 miljard euro. Ja, maar toch, Liz Truss hoopt dat deze plannen wel werken. Waar komt die theorie bij haar vandaan? Ja, zij doet aan Reaganomics of Thatcherism, hè, wat ze zo in het verleden dat noemde. Zij denkt dat als je maar belasting verlaagt, dat er allerlei nieuwe bedrijven komen en dat die nieuwe bedrijven weer werk gaan scheppen en dat en dat er dan op een gegeven moment mensen komen te werken en dat die weer geld uitgeven en dat zo de economie draaiende wordt gehouden. Maar ja, Groot-Brittannië is zo'n geïsoleerd land dat het niet waarschijnlijk is dat dat ook zal gebeuren. En het zal zeker niet helpen als ze natuurlijk belastingverlaging doet voor de rijken. Want de rijken geven nu eenmaal weinig uit. Die spanderen dat vooral met het kopen van aandelen. Je moet juist, als je een effect wil hebben voor de economie, moet je juist het arme deel moet je op een gegeven moment belastingverlichting geven. Want die gaan spenderen, die geven het uit, die gaan naar de kapper, die gaan naar de winkel. Ja. Maar Peter de Waard, ik vind het heel vervelend voor de Engelse bevolking. Voor de bevolking van Groot-Brittannië. Maar even, how can I make this about me? Het gaat niet goed met de pond. Belangrijke handelspartner van Nederland is het toch wel. Wat gaan wij hier ervan merken? Ja, nou ja, Groot-Brittannië hoopt natuurlijk, dat is één voordeeltje van als het pond naar beneden gaat, hoopt Groot-Brittannië iets meer te kunnen exporteren. Maar aan de andere kant, Nederlandse producten worden in Groot-Brittannië peperduur. Groot-Brittannië koopt heel veel van zijn groenten bijvoorbeeld in Nederland. Hè? De sperziebonen en de tomaten, die komen allemaal vanuit Nederland aan. 15% van de groenten die de Britten consumeren wordt in eigen land geteeld. Dus ja, daar moeten ze veel meer geld voor gaan betalen als het pond zo zakt ten opzichte van de euro. Lia van Beckhoven, Lia, kom ik weer bij jou. Liz Truss, zij is toch nu wel de kop van Jut, ligt de schuld volledig bij haar? Nou, zij zegt van niet. Ze zei ook vanmiddag haar plan. Nee, maar zij zegt nogmaals dat haar plan, belastingverlaging, de manier is om de economie te laten groeien. En dat internationale machten de schuld zijn van de financiële crisis. Ze ontkent echt dat die ongedekte belastingverlagingen, dat het allemaal daaraan ligt. En zegt nee, we hebben overal last van. Kijk naar de oorlog in Oekraïne. Dat heeft ertoe geleid dat er globale recessie is. Dat is haar haar denkbeeld. Ja. En of ze dat nu echt meent, ik weet het niet. Het is zo moeilijk, want de groep mensen waar zij mee omgaat en naar wie ze luistert, is toch een vrij geïsoleerde club. De aanpak, hun benadering, is eigenlijk dezelfde als van Brexit. Ik bedoel, ze luisteren naar elkaar. Ze zijn echt, waar ze zich op begeven, is gebaseerd op dezelfde feitenvrije fantasie. Hè? Op ja, alleen de luisteren hoop naar ideologen die het met je eens zijn. De rest afdoen als zeurers, als klagers. Deskundigen aan de kant zetten, ontslaan. Hè? Want zij ondermijnen je plannen. Dus dat is de wereld waarin Liz Truss opereert. Nou, dan leg je dus ook inderdaad de schuld buiten je. Peter de Waard, kom ik tot slot nog eventjes. Laatste vraag. Lia van Beckhoven zei, dit begon eigenlijk een beetje met de Brexit al. Hè. Gaat het er uiteindelijk naartoe leiden dat ze misschien toch wel weer komen aankloppen en weer een Brexit-in krijgen? Ja, dat zou mogelijk zijn. In de oorspronkelijke EEG deed Groot-Brittannië natuurlijk ook niet mee. Want ze voelden zich te goed. Hè? Hun economie was te goed. Maar toen in de jaren 70 helemaal misging met de economie, toen klopten ze ineens aan in Brussel en wilden ze lid worden. Ja, dat zou nu weer kunnen gebeuren. Dat zal niet gebeuren onder Liz Truss. Maar als hij weggestemd wordt en er komt een Labour-regering of een regering met de liberaal-democraten, dan zou dat zomaar kunnen dat ze weer in Brussel aankloppen, want ze zien natuurlijk daar de honingpotten. Hè? Italië die kan beschikken over een potje in Brussel van 200 miljard. Daar zouden de Britten ook wel iets uit willen halen. Maar goed, dat wordt dus wel achteraan in de rij aanschuiven, denk ik dan. Dan maar hopen dat de gewone Brit zich goed kan opmaken voor de winter en die goed doorkomt. Lia van Beckhoven, correspondent Groot-Brittannië, en Volkskrant-journalist Peter de Waard, hartelijk dank. Dan zometeen gaan we naar Leersum. Terug naar die extreme valwind van vorig jaar. Maar eerst verkeer met Helene de Geest. Ja, goed nieuws over de Wijkertunnel op de A9. Want die is weer open richting Alkmaar. Dus je hoeft niet meer om te rijden via de Velsertunnel. Maar verder zijn er wel veel ongelukken al gebeurd. En er staan ook veel auto's met pech. Onder andere eentje in het zuiden op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Breda is de vertraging 40 minuten. Dan Meta, het moederbedrijf van Facebook, is mede verantwoordelijk voor de geweldsuitbarsting tegen Rohingya in Myanmar. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport. We hebben momenteel contact met de woordvoerder van Amnesty, Elke Kuiper. Mevrouw Kuiper, die geweldsuitbarsting was in 2017. Wat is er toen gebeurd? Goedemiddag. Ja, in 2017 is er een hele grote campagne van het leger van Myanmar gestart als vergeldingsactie voor het aantal aanslagen die gewapende groepen van Rohingya hadden gepleegd. Het leger heeft toen zwaar ingegrepen in de provincie Rakhine. Vrouwen, meisjes zijn verkracht, mannen werden gemarteld, vastgezet en huizen werden verbrand met mensen er nog in zelfs. Dat heeft ertoe geleid dat meer dan 700.000 Rohingya het land uitgevlucht zijn en die wonen sindsdien voornamelijk in vluchtelingenkampen in buurland Bangladesh. Ja, verschrikkelijke gebeurtenissen. Waarom is Meta daar deels aansprakelijk voor? Meta is het bedrijf waar Facebook onder valt. Dat was vroeger Facebook. Facebook is heel belangrijk in Myanmar. Daar worden veel berichten op gepost. Voor veel mensen in Myanmar is Facebook echt het internet. Mensen halen hun nieuws ook van Facebook. Op Facebook werden rond die tijd en ook daarvoor heel veel hatelijke berichten ten aanzien van de Rohingya gepost, discriminerende berichten. En door de algoritmes binnen Facebook is het helemaal uit de hand gelopen. Facebook is zo ingericht dat het wil dat mensen zo lang mogelijk op het platform blijven, zodat het bedrijf zoveel mogelijk winst kan maken uit advertenties. En die algoritmes zijn erop gericht om content, dus inhoud die mensen op Facebook zetten, te versterken. En het rare is dat dat ook vaak content is die shocking is of hatelijk bijvoorbeeld. Dus al die berichten die gepost werden tegen die Rohingya, die zijn zo uitvergroot, werden zo ver doorverspreid en aan zoveel andere mensen getoond, dat dat een heel eigen leven is gaan leiden en op een gegeven moment ook geleid heeft tot offline geweld. Dus geweld tegen hen, de Rohingya, in het echte leven. Ja, dus als ik het goed begrijp, hebben zij ook niets gedaan om die berichten te verwijderen, die haatberichten. Nee, heel, heel weinig. Facebook is er op verschillende momenten op aangesproken door activisten, door de VN ook, dat het gevaar van de algoritmes. Facebook weet dat zelf ook, heeft ook uit eigen onderzoek blijkt dat die algoritmes risico's in zich kunnen dragen bij dit soort dingen. Heeft daar niet genoeg op gedaan. En in die zin zijn ze verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, omdat bedrijven bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten de mensenrechten in acht moeten nemen. En op het moment dat mensenrechten geschonden worden, kunnen bedrijven daar ook verantwoordelijk of deels verantwoordelijk worden gehouden. En dat gebeurt nu inderdaad met Meta, met Facebook. Tot slot, even kort, wat moet Meta nu doen? Een aantal Rohingya-organisaties hebben Facebook om compensatie gevraagd. Dus schadeloosstelling. En dat is eigenlijk een heel mooi initiatief. Veel Rohingya zitten al lang in vluchtelingenkamp in Bangladesh. Kinderen gaan al jaren niet naar school. Er is nu een educatief project waarvoor ze bij Facebook $1 miljoen aan financiering hebben gevraagd. Wat slechts een ontzettend klein deel is van de totale winst van Facebook. En dat willen de mensen investeren in hun eigen gemeenschap. Facebook heeft dat tot nu toe afgewezen. Maar Amnesty steunt deze oproep van harte, omdat Facebook de plicht heeft als bedrijf om slachtoffers van mensenrechten schendingen, waaraan het zelf heeft bijgedragen, ook schadeloos te stellen. Goed, dank u wel. Elke Kuiper van Amnesty. We gaan terug naar een heftige dag die nog niet zo heel lang geleden is, Lammert. Nee, 18 juni vorig jaar om precies te zijn. Een gebeurtenis waarvan velen zich de beelden nog wel zullen herinneren. Ja, dit zijn de geluiden uit Leersum. Die wordt getroffen door een voor Nederland uniek verschijnsel, een valwind. Sorry, wat zeg je? Ik hoor het niet. Een valwind. Een enorm sterke windhoos die in 10 seconden het aanzicht van het lommerrijke Veluwse dorp drastisch doet veranderen. Er vielen gelukkig geen doden. Wel raakten er 9 mensen gewond en werden er 30.000 bomen omvergeblazen. 30.000 bomen, dat zijn er veel. Hoe dat hersteld moet worden is nog niet helemaal duidelijk. En vanavond stemt de gemeente daarover. De kosten daarvoor €3 miljoen. Hier wordt een stapel oude dakpannen in een container gegooid. Ja, want aan de Lomboklaan in Leersum zijn de bewoners nog steeds bezig schade aan hun huizen te herstellen. De eenstatige laan werd hard getroffen door de valwind, doordat de helft van de volwassen beuken sneuvelde. Met die bomen verdween ook een groot deel van de allure. De gemeente wil er linden voor terugplaatsen, maar dat leidt tot gemengde gevoelens bij de bewoners. Ja, het is jammer, want die beukenlaan, alleen maar beuken, dat heeft echt een bepaalde sfeer. Linden zijn hele mooie bomen, maar het heeft minder dat statige. Het was het ziel van het dorp en ook de seizoenen leefden je mee. Mooie gele bladeren in de herfst en de beukennootjes, ja, dat is allemaal weg. Ik mis ze gewoon, het is een beetje als een woonkamer zonder gordijnen. En het is warm ook in de zomer. De afgelopen zomer was het echt heel erg warm. Want dan liep je lekker onder de schaduw. Een beetje lommerrijk, zeg maar. En dat is er nu niet meer. Dus we missen gewoon de verkoeling, de natuur. Hè? Dus de vogels gedragen zich anders, de eekhoorns. Het geluid is heel anders. Ja, nou hoor je de machines, maar De gemeente is gras aan het maaien, denk ik. Ja. We hebben duidelijk meer last van de doorgaande weg. Het geluid, het wordt normaal geabsorbeerd door de bomen. Maar dat hoor je nu veel nadrukkelijker. Dus het is meer dan alleen de missen van de bomen. Er komen linden voor terug. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, op dit moment denk ik, dat kan me niet schelen als er maar bomen komen. Met een goed nazorgplan. He, dus niet alleen maar gewoon erin zetten en dan veel succes. En joh, wat diversiteit. Ik vind het allemaal prima. Maar als het maar bomen zijn. Was u thuis tijdens de valwind vorig jaar? Ja, ik was thuis. Hoe was dat? Ja, vreemd. We hebben het zien gebeuren en tegelijkertijd niet zien gebeuren, want het ging zo snel. Hoeveel seconden? Nou, hoe lang doe je erover om de trap op te rennen? 10 seconden? Zoiets? Dus, en het was heel raar, want de hele straat lag meters hoog met takken en ongewijde bomen. Zo, dat is heel bizar. Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waartoe Leersum behoort, is er niet één, maar zijn er maar liefst 2 wethouders verantwoordelijk voor het plan Herstel Valwind. Is dat nodig? Ja. Want het is echt wel een immens groot project. Als je het hebt naar de aard, maar ook naar de communicatie die erbij hoort. Vooral de emoties die erbij horen. Mensen kenden hun straat niet meer terug, kenden hun tuin niet meer terug. Er waren huizen, die stonden helemaal in het groen, waar je de buren niet zag. Dus die zien nu de buren. En Leersum is gewoon echt heel anders geworden. Zeggen de wethouders Anouk Haagsma en Gerrit Boonzaaier. De Lomboklaan is daar dus een voorbeeld van. Want waarom linden en niet de zogeliefde beuken terugzetten? Die is beter bestand tegen de droogte en de natheid die er komt. Die wortels staan steviger, dieper. Ja, beuken die wortelen, oppervlakkig. Hè? We hebben 2 experts daarna gevraagd en die kwamen eigenlijk wel tot dezelfde conclusie. Het besef van de klimaatveranderingen brengt zoiets wel heel erg scherp op het netvlies. Dus, en het minder statige dan? In Den Haag, Lange Voorhout, daar staan de lindes. Zonder plak, zeg ik daar even bij. Want dat is ook altijd een vraag. Dat plakspul. Dus dan krijg je een hele doffe auto. Die komen hier niet. Maar je krijgt met de Lindes wel de allure die je met een Beuk ook hebt. Naast milieu, emotie en allure-uitdagingen loopt de gemeente tegen nog meer zaken aan bij de terugplant. Bijvoorbeeld snelheid. Dat we heel graag dit plantseizoen willen gaan halen. Dus alles op alles zetten. Want het beste is om de bomen te planten in het najaar of in de winter. Ik begrijp wel dat er ook... Ja, er ligt tegenwoordig nogal wat in de grond, hè? Qua kabels en leidingen heel en zo. Heel veel. Dus vandaar dat bijvoorbeeld aan de Lomboklaan, om dat te herstellen, een stukje kabels en leidingen opnieuw bij elkaar gelegd wordt. Maar voor sommige lanen betekent dat er eigenlijk geen ruimte is om bomen neer te zetten. Dus er zijn alternatieven. Gewoon omdat het in de grond te vol is. De grond zit gewoon te vol. Er is geen plek om een boom neer te zetten. En gelijktijdig met dit project bieden we dan in die straten de mensen aan dat ze van de gemeente een boom kunnen krijgen die dan in hun voortuin wordt geplaatst. Zodat je dat groene karakter in die laan wel weer terugkrijgt. Maar die wordt dan door de gemeente betaald en gepoot. In de verwachting dat die mensen hem dan zullen vertroetelen en dat hij ook snel groot is. Wat is er bekend over het risico dat zo'n valwind hier weer gaat plaatsvinden? Zeker. De kans dat hij twee keer op dezelfde plek komt is denk ik net zo groot als de staatsloterij. Die twee keer op dezelfde plek komt. Dus er zijn geen aanwijzingen dat Leersum een verhoogde kans heeft om dat nog eens te overkomen. Ja, want dan zou toch al die moeite voor niks kunnen zijn. Als laatste hoor je daar Anouk Haaksma van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ja, het is geen populaire specialisatie, die van arts speciaal voor gehandicapten, maar ze zijn hard nodig, dat hoor je zo meteen. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws met Marnix Ampersen. Het aantal mensen dat moet wachten op langdurige zorg is de afgelopen maanden hard gestegen. Het gaat daarbij om onder meer gehandicaptenzorg en om intensieve zorg voor ouderen in verpleeghuizen. In augustus moesten 23.500 mensen daarop wachten. Het waren er bijna 2000 meer dan een maand eerder. Waarschijnlijk lekt er vanaf maandag geen gas meer uit Nord Stream 1. Dat zegt de eigenaar van de pijpleiding tegen persbureau Reuters. Of de beschadigde leiding weer kan worden gebruikt is niet duidelijk. Daarvoor is een inspectie nodig en dat is nu niet mogelijk. De voorzitter van de Tweede Kamer kan een parlementslid voortaan het woord ontnemen als diegene in het debat iemand bedreigt. Tot nu toe stond dat niet duidelijk in het reglement, maar een ruime Kamermeerderheid vindt dat dat wel moet. De NAM moet aan nog eens 14 mensen de immateriële schade vergoeden van de aardbevingen in Groningen. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald. De inwoners van het aardbevingsgebied hebben niet alleen schade aan hun huis, maar ook lichamelijke en psychische klachten. Dan krijgen we het weer van Marco Verhoef. Ja, met op veel plaatsen de zon ook wel wat stapelwolken. Een enkele bui, met name in het westen en uiterste noorden van het land. En men stelt allemaal niet zo heel veel voor. En in het binnenland is het vanavond en vannacht ook gewoon droog. Met brede opklaringen koelt het ook weer flink af. Kan ook mist ontstaan in het binnenland. En plaatselijk liggen de minima op zo'n 2 graden. In de kustgebieden is het 7 of 8 graden. Morgen, als het de mist is opgetrokken, eerst veel zon. Dan van het westen uit in de loop van de dag meer bewolking. Het blijft tot tegen de avond sowieso droog. En in de avond neemt dan in het westen als eerste de kans op wat regen toe. Er hoort bij een flink regengebied wat in de nacht naar zaterdag gaat overtrekken. En ook zaterdag overdag is het nog ver van droog, met flink aantal buien, vrij veel bewolking en af en toe een beetje zon. En daarnaast hoort daar ook bij de passeren van die storing, en ook bij de zaterdag hoort veel wind. Voor de zondag een fractie minder wind, ook nog wat wisselvalligheid. En na het weekeinde is het dan weer meest droog met de zon en 17 graden. Dankjewel Marco. Gaan we naar Helene Geest voor het verkeer. Het is behoorlijk druk op de weg. Ruim 400 kilometer file staat er. Ik zei net dat de Wijkertunnel weer open was op de A9. Dat is nog niet het geval. Er zijn nog 2 rijstroken dicht richting Alkmaar. Je kunt er dus wel mondjesmaat langs, maar het levert nog steeds veel vertraging op. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk nog 50 minuten oponthoud. Verder zijn er wat ongelukken gebeurd in het zuiden van het land ook. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, eentje bij Eurmond. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Meersen sta je ruim een uur in de file. Op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder staat een vrachtwagen met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. Vanaf Breda levert dat ook ongeveer een uur tijdverlies op. En op de A15 Nijmegen-Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Dodewaard. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst 20 minuten. Hila Noorzaai. Eén Vandaag. Een debat over omgangsvormen in de Kamer. En dat op de dag dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de oud-Kamervoorzitter vanwege grensoverschrijdend gedrag. Je hoort zo Joost Vullings. Er is een tekort aan artsen voor verstandelijk gehandicapten. En de aanwas, die is ook mager. Het afgelopen jaar melden zich maar 14 studenten voor dit vak. Michiel Vermaak, goedemiddag. Goedemiddag. Goed weer hier te zien. U bent al jaren werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten. En u heeft dus zorgen over het kleine aantal studenten dat dit wil gaan doen. Absoluut. Ja, we hebben wel iets meer aanmeldingen gehad. Maar we doen natuurlijk ook selectie. Moet wel iets in je mars hebben om dit te kunnen. Maar we hebben veel te weinig artsen voor verstandelijk gehandicapten. En dat kost heel veel geld ook, omdat we gewoon de zorg niet op de goede plek kunnen geven. En we zorgen ook niet goed voor de meest kwetsbaren van onze bevolking. Ja, hier gaan we zo meteen het nog ietsje langer over hebben. Maar ik wil het eerst weten van u. Wat maakt uw vak nou zo mooi? Ik heb de meest unieke patiënten. Hè. De patiënten die de meest bijzondere aandoeningen hebben. Waar ook de meest bijzondere puzzeltjes te leggen zijn. Het is elke dag weer iets nieuws, iets anders. Er gebeuren altijd andere dingen. Het is absoluut geen productiewerk. En dat maakt het zo speciaal. En ook dat je dus met de patiënt bezig bent, maar ook met de omgeving, ouders, medewerkers, andere collega's, om toch die puzzel op te lossen. Lijkt me ook wel uitdagend, want uw patiënten kunnen niet 1, 2, 3 misschien meteen uitleggen wat er precies aan de hand is. Klopt, maar wat dat betreft lijkt het ook een beetje op kindergeneeskunde. Daar heb je natuurlijk ook gewoon, kinderen kunnen ook niet zelf goed vertellen wat er aan de hand is. En dat is bij mijn patiënten ook vaak zo. Maar kunnen deze mensen niet gewoon naar een normale, tussen haakjes, huisarts? Ja, zeker. Voor de normale dingen is dat prima te doen. Maar soms zijn het hele ingewikkelde vraagstukken. Dan laat iemand bepaald gedrag zien. En dan is er de vraag, is dat pijn? Heeft iemand ergens anders last van? En de huisarts heeft meestal maar 5 minuten tijd. Die kan kijken of iemand koorts heeft. Of wat rommel over de longen. Dat hij een geluidje hoort. En dan denkt, nou, dat is longontsteking, klap, antibioticum. Nou, bij ons is het nooit zo duidelijk en er zijn altijd meer vragen. Hoeveel tijd heeft u? Voor een nieuwe patiënt heb ik zelfs een uur heel vaak. Maar dan kom ik zelfs nog krap uit. Want je probeert wel gewoon echt alles op een rijtje te zetten. Dus sociaal, medisch, genetisch ook. Er zijn heel veel aandoeningen komen ook door genetische aandoeningen. Dus dat kost echt ook wel tijd. Maar uiteindelijk spaar je dan ook tijd uit. Ja, want deze patiënten worden anders natuurlijk van het kastje naar de muur en overal gestuurd, omdat er is toch iets aan de hand en we moeten erachter komen wat. Precies, en je ziet ook dat heel veel van mijn patiënten, zeker die ik voor de eerste keer zie, 8, 10, 12 keer per jaar naar het ziekenhuis gaan naar medische specialisten. Die zien ze dan 2 keer per jaar. En dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel geld. Terwijl ik kan dat allemaal op een rijtje zetten en kijken inderdaad, wat hebben we echt nodig? Wat kan ik zelf doen? Waarvoor moet je naar het ziekenhuis echt en waarom juist ook niet? En ja, dan blijkt me dat iemand maar 2 keer per jaar naar het ziekenhuis moet. En hoeveel artsen voor verstandelijke gehandicapten zijn er op dit moment in Nederland? Er zijn ongeveer 260 op dit moment. En we denken zeker dat 260 maar? 260 maar. Ja, even voor de verhoudingen. Er zijn 20.000 medisch specialisten. Ongeveer 100.000 of 10.000 huisartsen. En wij zijn echt een heel klein beroepsgroepje specialisten. Ja. 260 klinkt wel heel erg weinig. Maar ik wil vragen, waarin merkt u dan dat er te weinig artsen zijn? Maar ik denk in heel veel dingen dus. Ja, lange wachttijden en ook echt wel wanhopige ouders af en toe op de mail. Of ik zit op Twitter ook, of LinkedIn. Of die echt vragen van, kan je alsjeblieft helpen? Want we zitten met ons honden in het haar, we komen er niet uit. We hebben alles geprobeerd, maar het is geen goed beeld. Ja. En heeft u daar een voorbeeld van, iets wat u de afgelopen tijd bent tegengekomen? Nou, echt ook mensen met ernstige gedragsproblemen, waar iedereen kijkt of het medisch is, psychiatrisch. De psychiater denkt, iemand verstandelijk beperkt, dat kan ik niet. De dokter in het ziekenhuis, iemand is niet zomaar goed na te kijken. Dus voordat je iemand goed hebt onderzocht, kost het ook tijd. En dan lukt het gewoon niet. En dan is het inderdaad echt van het kastje naar de muur. En ouders die echt in paniek niet meer weten wat ze moeten doen. Ja, maar daar bent u dan. Dat is toch wel heel erg fijn. Dat probeer ik dan wel, ja. Ja. Dan naar het specialisme. Waarom is er niet heel veel aanwas, animo hiervoor? Nou, ik denk, we hebben één pech. Hè. We hebben het meest unieke en meest gave vak qua medicus wat er is. Maar we hebben geen witte jas aan. Laat staan dat wij in het ziekenhuis rondlopen. Er zijn een paar dokters doen dat. Die doen echt in een ziekenhuis ook polie. Maar dan zien de co-assistenten ze ook niet. Dus wij zijn niet zo zichtbaar. En dat ligt natuurlijk aan ons. Maar dat ligt denk ik ook aan het, het onderwijs hoe we dat doen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven op eerste lijn. Dus huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten ook meer over het voetlicht te brengen in de opleiding. Maar dat doen we nu toch nog te weinig. Want het salaris is wel gelijk? Nee, het salaris is ook wat minder. Nee, dat is ook wel minder. Het is niet alleen de witte jas. Maar ik kan me niet voorstellen om in een ziekenhuis te werken. Ik zou daar denk ik heel erg ongelukkig van worden. En uiteindelijk, ik mag niks klagen over mijn salaris, laten we wel wezen. Maar daar zitten verschillen. Maar als je alleen maar voor je salaris geneeskunde gaat doen, daar vind ik wat van. Ja. Dus dat kan het nooit zijn. Goed. U doet ook andere dingen. U bent ook straatdokter. Dat lijkt me ook best een ingewikkelde patiëntengroep. Klopt inderdaad. Ja, dat is. Wij zijn nogal. We hebben unieke patiënten. En wat we ook zien is dat heel veel van onze collega's. Ja, toch hun eigen specialiteit hebben. Of specialisme hebben daarbinnen weer. Ik bemoei me aan tegen de dak- en thuislozen. Waarbij een heel groot gedeelte. Ook een lichte verstandelijke beperking heeft. En we eigenlijk allerlei problemen zien. Die niet alleen zijn op te lossen met praktische dingen, maar waar je ook gewoon dingen voor moet borgen. Mentorschap, bewindvoering. Waar je het ook moet uitleggen wat voor problemen er zijn. Want anders zie je dat die mensen steeds weer van probleem in probleem terechtkomen. Dus daar zijn we niet goed in. We zien alleen maar de symptomen en niet wat erachter ligt. Maar er zit dus eigenlijk een soort van overlap in. Maar u kunt toch niet verantwoordelijk zijn ook voor nog een hele groep erbij? Nee, absoluut niet. Nee, dat is ook een groot probleem. Dat zien we ook in de psychiatrie. Dat als er ergens zwakbegaafd of LVB staat, dat de psychiaters heel snel zeggen, oh, het is niet van ons, moeten naar de arts voor verstandelijk gehandicapten. Nou, even voor u idee, ongeveer de helft van de mensen in de psychiatrie is zwakbegaafd of is licht verstandelijk beperkt. Die hebben een verminderd probleemoplossend vermogen. Ja, dat kunnen we natuurlijk nooit met z'n 260 allemaal doen. Nee. Dat snap ik. Ja. Ik zou u nog uren over kunnen doorpraten met u. Ik vind het heel interessant. Maar voor nu is de tijd een beetje krap. Maar Michiel van Mark, arts voor verstandelijke gehandicapten. Een mooi beroep dus, zou zeker. Ik zeggen. Een niet beroep. Precies. Dank u wel. Helemaal goed. Dank u. Dan gaan we naar verkeer met Helene Geest. Ja, ik had het net al even over de Wijkertunnel. Hij is nu echt vrij op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dus je hoeft nu echt niet meer om te rijden via de Velsertunnel. Verder op dit moment veel vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Eurmond door een ongeluk. Maar nu ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht een ongeluk bij Zevenhuizen. Er zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging vanaf Zoetermeer is 40 minuten. Dan, in Florida heeft een orkaan, de orkaan Ian, een spoor van vernieling achtergelaten. En we gaan het daarover hebben met Amerika-correspondent Marieke de Vries. Marieke, hoe is de situatie daar nu? Ja, de orkaan heeft vooral aan de westkust, in de buurt van Tampa, voor heel veel schade gezorgd. Veel wijken zijn overstroomd en 2,5 miljoen huishoudens zitten op dit moment nog zonder stroom. Je ziet ook beelden van boten die midden in woonwijken drijven. Auto's die volledig onder water staan, zelfs hele huizen lijken te zijn losgeslagen. En ja, die storm met de categorie 4, die heeft tot nu toe bekend 1 leven gekost. Volgens de autoriteiten is de man verdronken toen hij tijdens de storm naar buiten ging om zijn zwembad leeg te laten lopen. Dus die autoriteiten die adviseren mensen dan ook met klem op dit moment om binnen te blijven, omdat de inspectie nog moet worden afgerond, omdat er nog veel puin ronddrijft. Dat kan gevaarlijk zijn. Kanalen, greppels zijn ondergelopen. Dus het advies is, heb geduld. De eerste inspectie moet eerst worden afgerond tot het gebied kan worden vrijgegeven. Ja, en hoe reageert president Biden hierop? Ja, president Biden is in contact met de gouverneur van Florida. En hij heeft de storm inmiddels als grote ramp bestempeld. Dat betekent dat inwoners daardoor aanspraak kunnen maken op financiële hulp en andere hulpmiddelen zoals tijdelijk onderdak en reparaties aan hun huis. In de komende dagen wordt er nu een inschatting gemaakt waar de hulp het hardst nodig is. Ja, de voorspelling is nu dat de storm vanaf de oostkust, waar die zich op dit moment bevindt, de oostkust van Florida afbuigt richting de staten South Carolina en North Carolina. En de gouverneurs van die staten hebben nu daar ook al de noodtoestand uitgeroepen. Correspondent Marieke de Vries, dankjewel. Feit of fictie? En de feit of fictie die gaat vandaag over de Nord Stream lekkages. Inderdaad, want wat betekenen die lekkages nu voor het milieu? Daarover horen en lezen we verschillende berichten. De Amerikaanse milieuorganisatie Environmental Defense Fund spreekt bijvoorbeeld van een historisch grote milieuramp. Maar volgens het Jeugdjournaal hoeven we ons helemaal geen grote zorgen te maken. Er lekt nog steeds gas in zee vanuit de leiding. Maar volgens deskundigen is dit niet heel schadelijk voor het milieu of bijvoorbeeld dieren in zee. Niet heel schadelijk, dat klinkt een soort van hoop. Ja, maar of het ook klopt dat de milieuschade en de schade voor de vissen meevalt, dat zijn we natuurlijk uit gaan zoeken. We belden allereerst met Tinka Murk, hoogleraar marine ecologie aan de Universiteit Wageningen. Zij vertelt wat voor impact die explosies hebben gehad op de vissen. Je moet echt pech hebben dat je daar in de buurt stond. Bovenop de explosie is het einde oefening. Iets verderaf, dan was je misschien bewusteloos, ben je misschien opgegeten. Vis wat verder weg zwemt, heeft gehoorbeschadiging. En vissen hebben gehoorbeentjes. Net als vogels maken ze geluid om te communiceren. Ze horen ook gevaar aankomen. En als je oren keihard zuizen, dan gaat dat ook niet goed. Ja, Murk schat dat vissen tot op ongeveer 10 kilometer van de explosie die gehoorbeschadiging hebben opgelopen. Jeetje, ja. Beperkte gevolgen voor het milieu en de vis. Nou, dat is dus niet zo. Nee, dat klopt al niet. Nee. En ondertussen lekt er dus ook gas en methaan weg. Wat doet dat dan? Ja, Tinka Murk verwacht dat die schade meevalt. In dit geval is het goede nieuws dat het toch vooral gas is. Dus daar zitten wel schadelijke stoffen in, bijvoorbeeld methaan. Maar het goede nieuws is, het borrelt wel omhoog en dan verdwijnt het. En een deel van die stoffen zullen oplossen in het water. Maar het is niet zo dat ze in een aquarium zitten en dat methaan constant in hun omgeving is. Hè. Ze ruiken dat, ze zullen hard wegzwemmen. De kans dat het een schadelijke reactie zal veroorzaken is heel klein. Ja. Dat wat betreft de vissen. Wat zijn de gevolgen voor het milieu? Ja, je hoorde het Tinka Murk net al zeggen. Het methaan borrelt omhoog en belandt dan in de lucht. En dat is alles behalve gunstig, zegt milieuwetenschapper Ernst Worrel van de Universiteit Utrecht. Methaan is een broeikasgas. Dus dat betekent dat het, als het in de atmosfeer zit, dat het warmte vasthoudt. En het is in dat opzicht ook krachtiger dan CO2. Als je methaan in de atmosfeer stopt, dan werkt dat 28 tot 30 keer sterker als een broeikasgas dan CO2. En dat methaan komt nu in grote getalen dus de lucht in. En Ernst Worrel maakte op basis van de druk in en de diameters van de Nord Stream-leidingen een schatting. Dan praten we dus over ongeveer 270.000 ton methaan dat ontsnapt is. Vergelijkbaar met 5 tot 8 miljoen ton CO2-emissies. En dat is die 8 miljoen ton, dat is gelijk aan een achtste van wat wij in heel Nederland in één jaar aan broeikasgasemissies produceren. Dus wordt ramp, zou ik hier wel op zijn plek vinden. Ja, 5 tot 8 miljoen CO2 dus. En dat is wat Tata Steel in een heel jaar uitstoot. Ja. Tijd voor de conclusie dus, Lammert. De lekkages van Nord Stream 1 en 2 hebben geen grote schadelijke gevolgen. Voor het milieu en de vissen is dat feit of fictie? Nou, voor wat betreft de vissen heeft het Jeugdjournaal een klein beetje gelijk als je die gehoorbeschadiging buiten beschouwing laat. De vissen die in de buurt zwommen van de explosie zijn overleden, bewusteloos of doof. Maar de stoffen die vrijkomen zullen weinig schade bij de vissen veroorzaken. Dat is dus een feit. Maar door de lekkages komt dusdanig veel methaan vrij dat het te vergelijken valt met een achtste van de totale uitstoot van Nederland in een heel jaar. En ja, dat dat geen grote schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, dat is fictie. Politieke debatten lopen regelmatig uit op verbale vechtpartijen en soms vliegen zelfs dreigementen over de tafel. Dat laatste moet bestraft kunnen worden, vinden D66 en ChristenUnie. Een maand lang mag een Kamerlid dan niet deelnemen aan debatten, zo luidt hun voorstel. De Kamer voerde daarover een debat en Joost Vullings heeft dat uiteraard gevolgd. Joost, hoi hoi. Ja, hallo Hila. Joost, voordat we het daarover gaan hebben. Het was een bijzondere dag. De oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep die zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag naar medewerkers toe. Daar ging het in het debat niet over. Maar dit speelt wel, toch? Ja, dit is het gesprek op het Haagse schoolplein vandaag. En ik vermoed ook nog wel een tijdje langer. Ja, er zijn natuurlijk gewoon heel veel vragen. Hey, wat is er dan precies gebeurd? En daar kan natuurlijk niemand antwoord op geven. Wat zou ze dan gedaan hebben? Ja, wat is grensoverschrijdend? Nou, dat is sowieso een hele interessante discussie. Wat is de rol van de huidige Kamervoorzitter Bergkamp? Wie heeft er gelekt? Gaat er actief gespeurd worden naar het lek? Nou, daar stelde Renske Leijten in dat debat overigens wel vragen aan de Kamervoorzitter. En die zegt, dat ga ik bespreken in het presidium, zeg maar het bestuur van de Tweede Kamer. Maar daar is ze zelf voorzitter van, toch? Dat klopt. Maar ja, zij kan daar niet in eentje beslissen. Dus dan als iedereen daar dan akkoord mee is, dan zal er bellen ze de Rijksrecherche, vermoed ik. Ja. Nu heeft ze ook gezegd dat ze vanavond met Ariep wil spreken. Gaat zij daarop in? Nee, die gaat er niet op in. Eigenlijk, dat heb je ook al gezien aan de vele media-uitspraken. Khadija Ariep, ja, die ligt eigenlijk op ramkoers, hoor maar. Ik ben geen verantwoording schuldig aan mevrouw Bergkamp. Ook geen verantwoording schuldig aan het presidium. Ik ben verantwoording schuldig aan de kiezers. Die hebben op mij gestemd. En daar moet ik verantwoording aan afleggen. Ik ben ook niet, ze zijn niet mijn werkgever. En als ik kijk wat er afgelopen 24 uur over me heen is gestort, dan heeft zo'n gesprek gewoon een politieke afrekening. En daar werk ik niet aan mee. Ja, ze kunnen de bomen. Zij vinden het een politieke afrekening. Ze richt ook echt heel erg de pijlen op Vera Bergkamp persoonlijk. Hè. Ze neemt het haar kwalijk wat er allemaal gebeurt. Maar ja, aan de andere kant, Vera Bergkamp is eigenlijk de ambtsopvolger van Khadija Riep. En als er klachten binnenkomen, ja, die kan je natuurlijk als Kamervoorzitter ook niet negeren. Nee, maar goed, nu in dat presidium, dat is dus het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer, daar zitten Kamerleden in uit verschillende partijen. En die hebben dus gezamenlijk ingesteld met dat onderzoek. Dat is dus een onderzoek naar een van hun collega's. Ja. Lijkt me ook wel wat een persoonlijk ingewikkelde situatie. Want Henk Nijboer is partijgenoot van Ariep. Die zit ook in dat presidium. Ja, en die heeft ermee ingestemd. Die heeft ook zojuist aangegeven dat hij heeft ingestemd. Omdat de feiten en de meldingen die er liggen zo ernstig lijken dat ze gewoon vragen om onderzoek. Het is gewoon niet te negeren naar zijn smaak. En dus ook de rest van het presidium. Ja, dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Maar kijk, de Kamervoorzitter ben je ook werkgever van die hele grote organisatie hier met heel veel ambtenaren. En op het moment dat je als werkgever dingen doet waar mensen last van hebben, klachten verkrijgen en dus ook over gaan klagen. Ja, dan moet dat wel onderzocht worden. En Vera Bergkamp heeft die klacht ontvangen. Dacht natuurlijk, dit is bijzonder gevoelig. Heeft nog gedacht, dat moet ik extern laten toetsen. Nou, is daarom naar een landsadvocaat gegaan. Die hebben geoordeeld van, dit is toch wel dermate ernstig. Dit vraagt om een onderzoek. Toen is natuurlijk politiek draagvlak gaan zoeken in het presidium. Is iedereen het er mee eens dat we een onderzoek gaan instellen? Ja, daar is iedereen mee eens. Omdat iedereen kennelijk wat er op tafel ligt toch inschat als iets wat je niet kan negeren. Want als je dat ook niet gaat onderzoeken, dan krijg je misschien ook problemen als werkgever. Want je hebt ook een zorgplicht naar je mensen toe. En dat was dus gisteren aan het eind van de ochtend besloten. Toen wilden ze nog wat dingetjes uitzoeken. En toen belde NRC de krant al op met wij hebben het advies van de landsadvocaat in handen. En toen kwam het al op straat te liggen. En in de tussentijd had de Kamervoorzitter, naar zeggen van haar woordvoerder, wel contact gezocht met mevrouw Riep. Dat is niet gelukt. En zo eindigde iets wat sowieso al heel gevoelig ligt in een nog groter drama. Want het is nu via lekkage is dat balletje gaan rollen. En dan is de schade gelijk een stuk groter. Dat snap je. Oei, oei, oei. Ja, geen vrij beeld van de Tweede Kamer. Maar ze spraken dus vandaag ook over de eigen omgangsvormen. Wat moet er volgens D66 en de ChristenUnie nu precies veranderen? Nou ja, zij willen het reglement van orde aanpassen. Zeggen van het bedreigen van een persoon. De aanleiding ook van die opmerking van Pepijn van Houwelingen een tijd geleden richting Sjoerd Soets. Maar er komen tribunalen. En ze willen dus dat als iemand dus een ander bedreigt, dat dus de voorzitter ingrijpt met een maximale straf van een maand uitsluiting van debat. Ja, want dat zou ze nu niet kunnen doen. Jawel. Nee, als ik er een beetje met een juridisch oog naar kijk wat die twee fracties voorstellen, kan de voorzitter op basis van de huidige regels prima ingrijpen. Ook bij een bedreiging, want dat mag niet, mag nu ook al niet. Het enige is wel dat die strafmaat is veel groter dan wat de voorzitter nu kan doen. En het probleem met de voorzitter is eigenlijk ook, ik denk ook niet dat ze dit instrument nodig heeft. Het probleem met voorzitter Bergkamp is, ze doet het relatief kort en je ziet dat ze zoekende is in haar rol en dat ze het moeilijk vindt om in te grijpen. En dat heeft eigenlijk denk ik meer te maken met lef en zelfvertrouwen om het te doen, dan dat nou door de regels, verhinderd wordt. Maar goed, deze twee partijen grijpen toch naar dat instrumentarium, waar andere partijen dan weer van zeggen, dat doen jullie weer om je te profileren. Sommige mensen profileren zich door te bedreigen en andere partijen profileren zich door zich dan op te werpen als beschermers van de goede zeden in de Tweede Kamer. Ja, ik vind het wel moeilijk om te rijmen hoor, want als er toch al instrumenten zijn waar Bergkamp nu naar zou kunnen grijpen, dan kan je je afvragen, hoe nodig is die uitbreiding? Ja, mijn mening is dat het niet nodig is. Het debat erover wel, want je hoort natuurlijk heel veel Kamerleden terecht zeggen vandaag van ja, mensen kunnen gasrekening niet betalen, de Britse pond stort in, er is een oorlog en in Oekraïne. En wij hebben het over de omgangsnormen hier. Ja, dat is inderdaad heel, heel raar en klein. Maar de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de reden hiervoor is, los even van of het gekozen oplossing nou heel, heel nuttig is, is dat in onze democratie, die moet wel functioneren. En dat komt gewoon voor, het komt vaker voor dan we weten, dat Kamerleden te maken krijgen met ontzettend veel bedreigingen. En die zien in die teksten van die bedreigingen één op één uitlatingen van politieke fracties in de Tweede Kamer. En de essentie van onze democratie is natuurlijk wel dat onze politici kunnen functioneren en durven functioneren. Dus in die zin is het nuttig dat er over gesproken wordt. Maar dat ophangen aan een nieuw regeltje, ja, dat is misschien overbodig. Wat is dan een bedreiging? Want er komen tribunalen, dan denk ik, ja, nou, is dat echt een bedreiging? Is dat nee, kijk, dat is, natuurlijk altijd het slimme, dat mensen die dit soort uitspraken doen, die zorgen natuurlijk dat ze dit soort dingen zo formuleren dat je altijd kan zeggen, ja, is dit nou een bedreiging, ja of nee? Maar mensen zien het effect ervan. Zoals Don Seder van de ChristenUnie zei, ja, we voeren het debat hier met elkaar. We vinden in principe dat we allemaal alles moeten zeggen, maar we leven niet in een bubbel. We hebben allemaal een invloedssfeer. En dat is misschien ook maar goed ook. Dat is als je als politicus wat zegt, dat er mensen zijn die dat belangrijk vinden. Maar als jij dan dit soort teksten uitkraamt, dan raken mensen daardoor geïnspireerd en gaan daar naar handelen, bijvoorbeeld door mails te versturen of andere berichten via social media. En dan is het debat, en dan gaat het niet over de regels, maar van mensen, je debatteert hier niet in een vacuüm en dat kan effecten hebben. En hou gewoon rekening ermee dat die effecten er zijn, want je doet anderen wat aan. En dat is eigenlijk het debat, en dat is eigenlijk de kern van het debat. En dat is daardoor politici zich bedreigd voelen in hun bestaan. Thuis veel beveiliging krijgen, minder gaan bewegen. Het opstappen van het kabinet, wat je daar ook van vindt, is een reactie op dat dus veel van die kabinetsleden gewoon het zo merken in hun privéleven dat het vorige week een druppel was en dat ze daarom opstapten. Tot slot, Joost, als het voorstel wordt aangenomen, wat verandert er daar concreet? Want ja, partijen kunnen toch ook besluiten zich er niets van aan te trekken? Dan zijn we weer terug bij wat ik eerder vertelde, bij het lef en het zelfvertrouwen van de voorzitter. Zij moet uiteindelijk dat gaan invullen. En als een keer de fracties vinden dat ze overtrokken hebben gereageerd, wordt ze teruggefloten. Maar zij moet die beslissing maken in het debat en niemand anders. Helder. Laten we hopen dat die boodschap daar ook aankomt. Joost Vullings, dankjewel. Zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Lammert, wat heb jij nog voor ons? Het geluid van de herfst. Burlende herten op de Veluwe. In de strijd om de vrouwtjes is het als hert van belang dat je een mooi, diep, sterk, krachtig geluid laat horen. Maar een hert op de Veluwe, waar Omroep Brabant een video van heeft geplaatst, die doet het terwijl die water aan het drinken is. En dat klinkt zo. Ja. Origineel is het wel, maar of de vrouwtjes erop afkomen, weet ik niet. Top, dankjewel Lammert. Hier nu Nadia Moseet met Nieuws & Co. Fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. 4 oktober 1992. Breakdown. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flat schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. Je wil als organisatie duurzame vooruitgang realiseren en niet alleen in cijfers. Welke stappen moet je dan zetten? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. De winnaar in de categorie Beste Bouwmarkt 2022 is geworden Hornbach. En dat al voor de 16e keer. Een hele eer natuurlijk. Tot Beste Bouwmarkt worden uitgeroepen. Maar in Nederland weten we allemaal dat er maar één prijs echt telt. De laagste prijs. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. De winnaar van de beste webshop in de categorie bouwmarkten is geworden ook Hornbach. En dat al voor de 5e keer. Hornbach. Beste bouwmarkt en beste bouwmarkt webshop. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas.